mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Kurcz. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 10 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Lekarze z zagranicy będą mogli pracować w Polsce, resort zdrowia podaje szczegóły. Oskarżenia o zestrzelenie ukraińskiego samolotu odrzucane przez Iran. Noc biologów już wystartowała na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Placówki medyczne będą mogły zatrudniać lekarzy z zagranicy. W tym tygodniu rząd przyjął nowelizację ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Dzięki temu rząd zamierza poprawić warunki kształcenia medyków oraz zwiększyć liczbę specjalistów. Projekt wprowadza rozwiązania zachęcające do powrotu z zagranicy lekarzy będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali poza Unią Europejską, oraz umożliwia zatrudnianie w naszym kraju specjalistów obcokrajowców wykształconych poza wspólnotą. Będzie to ograniczone prawo wykonywania zawodu do konkretnego podmiotu leczniczego, czyli dyrektor podmiotu leczniczego będzie podejmował decyzję o umożliwieniu takiej pracy w charakterze lekarza i wydaniu ograniczonego prawa wykonywania zawodu i będzie to ograniczone czasem, czyli do 5 lat obywatel państwa trzeciego będzie mógł wykonywać tę pracę. W tym czasie powinien dokonać całej procedury nostryfikacji dyplomu. Mówiła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja uważa, że to nie poprawi sytuacji. Nie jesteśmy za tym, żeby blokować komukolwiek spoza Unii Europejskiej pracy na rynku medycznym w Polsce. Natomiast musimy mieć gwarancję, że lekarz uzyskujący dyplom z zakresu specjalizacji zagwarantuje nam prawidłowe leczenie dla Polaków. Ponadto nowelizacja przewiduje ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy-dentystów w Polsce. Chodzi o szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych. Iran odrzuca oskarżenia o zestrzelenie samolotu ukraińskich linii lotniczych. Szef miejscowych śledczych poinformował, że przyczyna środowej katastrofy pozostaje nieznana, a jej badanie zajmie nawet 2 lata. Podana przez Kanadę, Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię informacja o zestrzeleniu samolotu jeszcze wczoraj została odrzucona przez irańską komisję śledczą. Dzisiaj jej szef Ali Abezadeh na konferencji prasowej powtórzył, że według jego wiedzy ukraiński samolot, który rozbił się w środę w Teheranie, nie został zestrzelony. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana. Jednak jak już mówiliśmy, maszyny nie uderzył żaden pocisk. Już wczoraj irańskie władze zaapelowały do krajów Zachodu o pomoc w śledztwie i przesłanie na miejsce swoich ekspertów. Apel taki trafił również do amerykańskiego producenta rozbitej maszyny. W Iranie są już eksperci z Ukrainy, a w sprawę ma włączyć się także komisja z Francji. Irańska komisja poinformowała, że chce samodzielnie odczytać dane ze znalezionej już czarnej skrzynki i że powinno to zająć 1 lub 2 miesiące. Całe śledztwo miałoby się zakończyć najwcześniej za rok. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na pokładzie samolotu ukraińskich linii lotniczych było 176 osób. Wszyscy zginęli. Maszyna leciała do Kijowa, ale rozbiła się krótko po starcie z lotniska w Teheranie. Apele ratowników GoPro nie pomagają. Turyści w trampkach, bez latarek, próbujący nocą forsować karkonosze, rodzice z dziećmi bez map i wiedzy, gdzie są. Na pomoc w takich wezwaniach ruszają ostatnio ratownicy. Naczelnik karkonoskich ratowników górskich Sławomir Czubak mówi, że dla takich osób powinny być kary finansowe. Nie może być takiej sytuacji, że grupa turystów z dziećmi ma pretensje do całego świata, że utknęli w Białym Jarze, że jest ciemno, że jest ślisko, że szlaki nie są posypane i że wyciąg jest zamknięty. Mają pretensje do całego świata, tylko nie do siebie. I dodatkowo mają pretensje, że jest ciemno. Karkonoski GoPro miał prawie 600 interwencji w 2019 roku. Ratownicy z Karkonoszy obsłużyli prawie 40% wszystkich górskich wypadków, do jakich doszło w Polsce poza Tatrami. Globalne zmiany środowiska są przewodnim tematem tegorocznej Nocy Biologów. Spotkania z naukowcami będą w 35 placówkach w całej Polsce. W planach są eksperymenty, warsztaty, gry i wykłady. W Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim wydarzenie już się rozpoczęło, zapowiada profesor Stanisław Czachorowski.

4 lata temu, tuż po wydaniu pożegnalnej płyty, pożegnaliśmy Davida Bowiego. W tym nagraniu razem z Angelo Badalamentim śpiewał A Foggy Day in London Town. To był 12 wolumen płyt z serii Red Hot Plus. Płyty, które rozpoczęły się niewinnie w roku 1989. Początkowo miał być to projekt, w który nawet jego siła sprawcza nie wierzyła. Okazał się bestsellerem. Wszystko zaczęło się tak. What furs, they're beautiful. seen such. Yucky. Neither did I. It's all just too swell-igant. This French champagne. Domestic. So good for the brain. That's what I was gonna say. Well, you know, you're a brilliant fellow. Thank you, I am. Drink up, Jim. So, have you ever been out to L.A. lately? No, not recently. Well, I went there. I had to rent a car and all. Oh, really? Yeah, and I got invited to Pia's house, Pia Zadora's house. Really? Yeah. Was it nice? Well, I didn't go. Oh. It would have been swell, though. Shoot a guy. It would have been elegant. Elegant. Oh, wait. Look who's coming in now. Can you believe it? I hear they dismantled Pick Fair. It wasn't did. Elegant enough. Yeah. No. Probably full of termites. It's grand. It's grand. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, Wonderland. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. We sing so rare, like old cameramen. Have you heard the dying star? She got bit in the Astor Bar. Sauced again. Well, did you ever? What a swell party this is. Have you heard? It's in the stars. Next July we collide with Mars. Well, did you ever? What a swell party. What a swell party. What a swell elegance. Elegance. Smarty. Smarty. Smarty. Yeah. Smarty party. I am a smarty. I'm pretty smart. That's right. Now, piss off. That's good. Iggy Pop i Debbie Harry. Niezwykły duet na pierwszej płycie z serii Red Hat Plus, płycie Red Hat and Blue. Organizacja Red Hot została założona w roku 1989 przez m.in. Johna Carlina, którego marzeniem było wydanie płyty, na której różni wykonawcy w celu charytatywnym, bo cała fundacja powstała po to, żeby walczyć z bardzo pod koniec lat 80. rozprzestrzeniającą się na świecie chorobą AIDS, na którą różni wykonawcy nagrają swoje wersje utworów, uwaga, Cole Portera. To było marzenie, które wydawało mu się prawie niespełnialnie. Tymczasem płyta sprzedała się na całym świecie w ponad milionie egzemplarzy i zapoczątkowała serię trwającą do dziś, na którą składa się już w tej chwili 15 składanych płytowych, programy telewizyjne, różne medialne przedsięwzięcia, a dochód chyba nawet trudno samym organizatorom w tej chwili oszacować. Jest to potężna suma, która zasila konto przeróżnych organizacji. Płyty z serii stały się niezwykle ciekawymi wydawnictwami, na które wykonawcy nagrywają albo utwory specjalnie, albo je remiksują, albo łączą się w niezwykłe duety. To niezwykły katalog niezwykłych nagrań. Przed chwilą graliśmy z płyty Red Hot and Rhapsody. To był właśnie David Bowie. Na tej płycie po latach, na 12 wolumen, powróciła Sinead O'Connor, też jako współproducent z albumu. Ona była jednym z bohaterów, jedną z bohaterek pierwszego wolumenu Red Hot and Blue. Something Za 3 minuty będzie 14.30. W programie Trzecim Polskiego Radia słuchacie Tonacji Trójki. To właśnie na płytę Red Hot and Blue grupa U2 nagrała własną wersję Cole Porterowego utworu Night and Day. Dopiero rok później okazało się, że pokazali już wtedy brzmienie, które zaskoczyło świat na albumie Achtung Baby. Balance un œil sur cette ville éternelle, bleu-gris, qu'importe le ciel. Quel que soit l'enthousiasme ou la couleur des larmes, de plus en plus je me rappelle. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment of the year. I love Paris, why do I love Paris? Because my Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamieniliśmy kolejność. Wcześniej najbardziej folkowo-punkowy zespół z Francji, teraz już U2 i Night and Day z płyty Red Hat and Blue. Dwa lata po tym wydawnictwie ukazała się druga część w dyskografii serii Red Hat. Tutaj siłą sprawczą główną płyty był George Michael. Wówczas w sporze z wytwórnią płytową trzy utwory, które przygotował na kolejną swoją płytę, podarował po prostu fundacji na album nazwany Red Hat and Dance. No i doczekał się światowego super przeboju. I am not trying to seduce you. Would you like me to seduce you? Is that what you're trying to tell me? I słynne sample między innymi z filmu Absolvent. Mija kolejny rok i ukazuje się płyta, tym razem o tytule No Alternative, ale w tej samej serii Red Hot. Tym razem alternatywa amerykańska. Wszystkie zespoły, które zgłosiły się do udziału w tej płycie, podarowały nagrania, czasami napisane specjalnie na potrzeby tego właśnie wydawnictwa. Zabawna historia była z Nirwaną, która ze względów kontraktowych podarowała utwór, ale nie został on opisany na jego okładce, choć podobno istnieją takie wersje, gdzie Nirwana jest wymieniona i są oczywiście dużą rzadkością. Były też mutacje kasetowe, a w 20 lat po wydaniu No Alternative na Record Store Day wydano po raz pierwszy ten właśnie album w wersji winylowej. Bogactwa utworów tu sporo, wybieramy Soul Asylum i bardzo niezwykły cover. Baby, I przeskakujemy od razu do szóstego wolumenu serii Red and Hot. Płyta, która była wydarzeniem także artystycznym, ponieważ chyba po raz pierwszy w tym wymiarze jazz, hip-hop, rap, a także muzyka rockowa i popowa współpracowały ze sobą na jednej płycie. Płyta dwuwolumenowa, na drugiej z płyt wspaniałe wersje klasyka Johna Coltrane'a w wykonaniu i Alice Coltrane i Branforda Marsalisa. Ale my gramy z płyty numer 1 Herbiego Hancocka i Michel Angelo. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą tonację trójki. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil i Piotr Metz. Do usłyszenia. Death you realize hatred is futile. Sin a figment of our imagination, and compassion is often greater than God. So come in, let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Let me kiss your mind, bathe your soul in a nocturnal sunshine. Some making love only pacifies the urge to die. Submerged between warm thighs, infiltrate the injured dreams of the world in a nocturnal sunshine. While man simply dreams, and I open up myself to live the dream. It gives you love far beyond earthly mean. Bathe your soul in a nocturnal shine, shine. Just one kiss. Let me kiss your mind. Bathe your soul in a nocturnal sunshine. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ta dyscyplina ma długą historię sięgającą czasów starożytnych. Zapasy zawsze cieszyły się wielką popularnością, sprawiały radość walczącym, dostarczały emocji widzom, ale nie tylko wynik walki był ważny. Zapasy pozwalają na ćwiczenie wszystkich grup mięśniowych, pozwalają na wyrabianie siły i gibkości. Szkoda, że ta dyscyplina nie cieszy się w Polsce taką popularnością, na jaką zasługuje. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie trzeba było zachęcać do występów na macie, a na zawody przychodziło mnóstwo widzów, którzy oklaskiwali m.in. mojego dzisiejszego gościa, 16-krotnego medalistę Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich, Andrzeja Suprona. Wiem, że leży Ci na sercu rozwój tej dyscypliny, chociażby ze względu na to, że jesteś prezesem Polskiego Związku Zapaśniczego. Teraz tym bardziej, ale zawsze mi zależało na mojej ukochanej dyscyplinie, a teraz jakby z urzędu już można powiedzieć, jest to obowiązek. Kiedy wrócimy do czasów świetności, zachęcimy młodzież do uprawiania tego sportu? Śledząc historię różnych dyscyplin sportu, to widać, że one ewoluują, prawda? Była kiedyś lekkoatletyka, później nie było, później znowu był boks, potem go nie było, troszeczkę się odrodził, znowu nie ma. To samo można mówić o ciężarach i o wielu, wielu innych dyscyplinach sportu. W zapasach było podobnie. Był szczyt, były ogromne sukcesy. Drobniutka, można powiedzieć. Prawie nie było przerwy, bo ładnie przeszliśmy do nowego pokolenia, które też odniosło sukcesy. No i niestety od tamtej pory poszło w dół. Ale właśnie, zapaliło się światełko w tunelu, zaczyna się powolutku odradzać nasza potęga polskich zapasów. Ale od czego to zależy? Przede wszystkim zależy to samych ludzi, od narybku, prawda? Wiadomo, że kiedyś sport był sam w sobie już ogromną atrakcją dla młodzieży, no teraz mamy ogromnego przeciwnika w postaci smartfonów, tych gier internetowych. To jest nieprawdopodobny rywal dla nas, dla sportu, dla kultury fizycznej, no i niestety też i dla zdrowia, bo tak jak słyszałem wypowiedzi, że zapasy to jest dyscyplina, która jest najlepszą dyscypliną ogólnorozwojową. W krajach wysoko rozwiniętych zapasy są w programach szkół, nie dlatego, że wszyscy je kochają, że są takie piękne, tylko dlatego, że są najlepszą dyscypliną, można powiedzieć, że wejściową na każdą inną dyscyplinę sportu, bo wiemy, że różnie może dziecko bujnąć w górę, prawda, w szerz czy coś, ale już będzie miał sprawne. Tak też nie tylko dlatego, że jestem zapaśnikiem, ale przede wszystkim, że jestem trenerem, że jestem nauczycielem, że jestem rodzicem, zachęcam do uprawiania zapasów, zwłaszcza młodzież, bo później będzie dużo łatwiej w innych dyscyplinach sportu. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje Cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent Twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy Cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Leci, leci, a za panią Ewą leci jej mąż z córką. Lecą poupragnione sprzęty. Tyle produktów przecenionych w pięknym stylu. Mega wyprzedaż w sklepach Euro. Nowa pula produktów. Sprawdź. 4K Ultra HD. 65 cali. Sony za 3390. Taniej o ponad 400 zł. Lodówka Samsung No Frost za 1680. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Iza Kuć-Mierowska. Jestem wizażystką i codziennie pracuję przy pokazach mody i sesjach zdjęciowych. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta, również bardzo suche i spierzchnięte. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Polecam. Kupisz je w aptece. Regenerum.